www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مگر دل کے لیے लोगों में हम आते हैं कि झाड़ू देकर के रवाना कर दिया जाए, और देखिए मेहमान है कि हमेशा से अधिक रहा अधिक रहेगा। जो कौमें तबाह हुई है अपनी किताब की कभी जो ऐसे हुई है आज हम सब लोग अंदर कर दीजिए, कोई भी सब जगह आपकी जब पढ़ा है पढ़ लेने में काफी सावधिक पैदा करो, पढ़ा उसका पैदा करो। अल्लाह विशाल प्रभावित माँ मोहम्मद अलहमदुल्ला ने जगह बैठे रहते थे, हम जाते थे बैठे रहते थे, ये कोई हम जो पढ़ा नहीं करता था तो उसमें चढ़ाई में बैठे थे, हम लोग नीचे बैठते थे, ये मरना है हम जो पढ़ा तो हमें सरकारी जैसे भाई तुम्हारे सीने का पढ़ा है तुम्हारी तालीम जरूरी है दुनिया पर, जो बुजुर्गों से ही तालीम की समझे आज हमारे लड़के होता पता है जिसे पढ़ा है अब थे ये जो वो इतना उत्तर प्रभाव थे ये वो शख्स है जो बताया होता है उसे बोला जाना है इतना उत्तर पड़ता है अलग जो पढ़ते हैं उसे पढ़ना पड़ता है उसे क्या करके बताना हम कर देते हैं वो सब पसंद किया है। मैं पहले है बहुत से लोग ये सब दूसरी चीजें चाहते हैं, ये सब पुराण नहीं, ये सब पुराण के खत्म को मिठाई करती है, जलसा होता है जलसा बंदी होती है मकान की बातें सुने तो पुराण दूर होता है, जब वकील हो जाए तो पास आ जाए डॉक्टर भी जो लगे हर वकील जगह पर मुझसे भी कोई एक आग्रह नहीं करता है। अरे महाराज जी फरमाते थे कि ऐसी सूरत में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जैसे तुम्हारा दोबारा के लिए इस दिन आता है इसकी अजमा का जल्दी मिल है जिसने वहां की बेइज्जती किया है और किसी को उसे दूसरे पढ़ के कर जा वह जो हक करो उसे तारीफ किया उसी में भी इसके अल्लाह ने तारीफ किया है, इस तारीफ का कहना मैं जरूरत न समझता क्योंकि जरूरत ऐसा हो रहा है ऐसे ही दरिया में तो पहले बहुत जरूरत नहीं कर रहा हूं फिर कुछ ही को नहीं कर रहा है इस वजह से इसको ध्यान कर रहा हूं इसकी तोड़ी आ रही है अल्लाह ताला इस अल्पों को बरकरार रखे बड़ा पहलता है वहां पर बबूल वगैरह पड़ जाए बबे देते हारी हो जाए बबूल सही दोनों धर्म से जब बाहर रहते हैं वो कहा इस पर सब कहना है बाहर के अगर उड़मा होते हैं मैं पहले में गया तो मुझे अभी बहुत बड़ा आदमी थे जो गया तो उन्होंने कहा मुझको देख करके कि मैं समझता था कि तुम्हारे दादी में मार गए बाप से आया है ऊपर इधर की पत्नी है मतलब उसकी जो इल्म था उसके दादी की जब मैं मार पड़ा इसलिए कुरान की आजीम कुरान आजीम कहा जाता है अरे कुरान मत कहो पहले जमाने में था कि बड़ा नदी पहले जाए बड़ा उठाओ बड़ा उठाओ नहीं बड़ा नदी को दबा से कुरान की दादी में कमी आएगी दिल्ली कर जाएगी कुरान दादी कुरान के बची है नहीं पहली है जो आज के हैं जो सब हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को اللہ کے کلام کی عظمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے پاس سنسار کے ایسے بات بھی ہوتے ہیں قرآن نہیں پڑھے تھے, یہ قرآن کو لے لیتے اور یہ بھی چیز ہوتے ہیں کبھی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. بھائی کسی پتوں نے آگے سنا ایمان کیا ان کو سو دے گئے ہیں بری جو ہے پڑھی نہیں تھی یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے قرآن کے حق دل من جو آپ شاہ اللہ پہ جاتا اور بولو شاہ اللہ تعلیم کرو اللہ کی تعلیم کرو. ہم لوگ یہ نہیں کرتے نہ انہیں کرتے اللہ کی تعلیم پر ہم کرتے بہت بات میں بولا بات تعلیم کیا جا رہا ہوں اس کے پڑھنے کی بھی تعلیم کیا اور ہم جب بجانے سے ممتاز طلبا میں سے وہی پائی ہے صدیق صاحب کے اجانے اساتذہ اچھا ہے وہاں بھی میں چلا وہاں بھی اول طرح سے بات کر رہی ہے ہم تم کو ہمارے لیے یہی تحفہ ہے. ہم نے ہر طرح سے سب کو اسے جائے کے رکھا ہے. میرے اسے چار بڑکے تھے میں وہاں آدمی جا کے لے گئے مقبول سے جلدی تو بارہ سے میں پوچھا بچے کی یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں. میں کہتے ہر دس سوال ہی پڑھ رہے ہیں ہر سوال ہی پڑھ رہے ہیں. میں یہاں میں دل نے کہا یہ کہا بھی جب ایک کے لیے آگے ضروری ہے دستور رہے رہے سبوں کے ضروری ہے میرے لیے ایک ابھرا کیا ہے جس بنا پر آپ ایک ابھرا رہے ہیں حضرت علی نے اچھی بات ہے مارانا بابو کا ہے کسی نے کہا کہ آپ ایک ہی لڑکا رہے ہیں گاؤں کے والد سے سب سجا سارا بسی جو سارا اسی سارا علی نے خاندان ابھی سارا میری جاتی شان ہے ہندوستان کے سب سارا رسل تو جائی میں ایک بات ہے کہا علی کے ساتھ کہا بھی کہ آپ کے لیے کا کرتا ابھی بھی پڑھا ابھی کے سوچ کرتے تھے کہ یہ لڑکا آپ نے آخرت کے لیے ابھی پڑھا یہ کرتے تھے اگر انگریزی پڑھا تو یہ کہا دیتے تھے میں کہ ابھی پڑھا کے لیے کہا کہ یہ لڑکا آپ ابھی پڑھا لیں. میں کہا اگر علی کے ساتھ سو لڑکے دے رہے ہوتے تو سب کا ابھی پڑھا دیجیے رشید رضا نے مجھے بھی برقرار کیا کئی سمے میں ہم نے بولی میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہی طور سے نوازا ہے اس کی پیدا کرنا اس کی تعریف کرنا چاہیے وہ دن سے پہنچانے جائیں اور رات سے پہنچانے جائیں دن کو اپنے انداز سے پہنچانے جائیں اور رات کو اپنی جناوت سے پہنچانے جائیں ان بات کو آنا بولی میں آسان کر قرآن پاک سے تعلق کو نسبت پیدا کرنا اور قرآن کا سوال حدیث میں آتا ہے جب بھی بلی کے محرم اور نبی کو سر شفاعت سے آگے لے جائیں گے تو بڑا کچھ ہو جائے گا. www.atabligh.com The Revival of Iman سب پہنچ اور یہ صفت کے بارے کا رہا ہے صفت کو دیتا ہے تو تم دار سے ہے مخلوق کو نہیں ملتا اس کی وجہ سے کیا ہے تب قرآن ہو جاتا ہے میں سے بات کروں گا بارہ قرآن کی عزت اپنے دل میں ہم لوگ کو پیدا کرنا چاہیے اس کی عظمت اس کا احترام رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا قرآن کو بھی نہیں خوشی ہے ماشاء اللہ پڑھتا بھی ہے بہت چیزیں بھی ہیں بڑا لگا کے ہمارا ہم زبان کیونکہ ایک لڑکا تھا وہ بھی ہم کو پڑھا لیکن وہ نہیں چیز مان یہ الگ کی بات اللہ تعالیٰ کار رکھے اور اسی سے کو کار رکھے ہمارے sin razón de nada. Mala. Hay que acabar. I am a man. सबसे पहले मैं गुजारा गया महाराणा महाराज को नहीं मिला दिया है अलग सदर जो लोग हैं वो जानते हैं क्या हमें इल्म और हिल से सीधा होने दिया हम सब लोग अपनी शादी की तारीफ दुआ करते हैं वो सिर्फ इल्म से नहीं होगा जो इल्म और हिल दोनों का इल्म और हिल मैंने कहा कि सर्व समय के लिए इल काफी नहीं है बल्कि चुनाव हिल भी काफी है और हिल अपना कार होगा मालूम हिल के साथ सारा तब तक हिल के लिए अपना नहीं होगा सर्व समय नहीं होगा फिर हिल से सर हिल के गाड़ी कर सकते मैंने कहा अपने दारूलों से आपने कुछ हिल कुछ हिल का इंतजाम किया है हिल का फिर क्या इंतजाम किया और बहुत बताओ बड़ी तरीके से बड़ी किया है आपने इनका इंतजाम सरसर जरूरी है तब तो अलग है मुसाफिर पूरा किया है इनका इंतजाम आपने दारूलूम से चाहे नाकमा होकर दिया है मगर हिंद पर आपने कदम भी दिया खाने का इसे किसी का तवज्जो करनी है छोड़ देंगे आकार को करते हैं जैसे हिंद को कहने की जरूरत है हिंद को भी कहने की जरूरत है जैसे उर्दू को मेहनत की जरूरत है फिर अखलाक को मेहनत की जरूरत है तब सब सरकार होगा अल्लाह पहले हम सब लोग देश की जरूरत हम सब देश से करता है माध्यम राधा हो कोई भी हो जहां ऐसा हो कहा वहां सबसे पहले कभी दुनिया में नहीं सी गई है वो भी भारत को भी दिया है महाराज बहुत कुछ है माला आपके भारत को भी बहुत खुशी है पर समझे समझे उसे बहुत बढ़िया हिंद की जरूरत है हिंद की इस्लाह की जरूरत है हिंद की इस्लाह की जरूरत है हिंद की जगह फरमाइश है और हिंद की जगह खानाई है सबसे पहले इसी हिंद के लिए खानाई आई है क्योंकि अखलाक से चालू होता है और अखलाक भाई के खानदान का निशाब जो है खानाई क्या है अखलाक है बहुत खुश हुए उस पर जरूरत है क्या हमने आपके खाते आपका सीना इन महीने से पूछा के नहीं कर दिया काम क्या कहते हैं हमें तुमने कहा कि सरसर में हिरन कहा गया है ये बात अभी अपने जगह ये गलत है क्या हमने आपके खाते आपका सीना इल्म और हिल्म से कुछ अदा नहीं किया इल्म से कौन है और हिल जो अखलाक रासवास अखलाक हिल्म है हिल्म की वो हैसियत है जो मिल की हैसियत है मतलब की मिल को उलट तो देख हो जाएगा तो अखलाक में हिल्म की वही कहते हैं जो खाना में मिल की हैसियत रहता है क्या हमने आपके खाते आपका सीना एक महीने से पुछाना नहीं करते मैंने थोड़ी हिंदी पूछा जबकि शहरी सब लोग पढ़ते हैं हर बच्चे को पढ़ा जाता है सब पढ़ते हैं हिंद की जरूरत है हिंद की जरूरत है पुछाता है हिंद की जरूरत है बर्दाश्त हिंद सुनो इन के साथ साथ हिल के मसे क्या हमने आपके खाते आपका सीना इन और हिल से दुशादा नहीं कर दिया मैं यही कभी जन नहीं है जब हिल भी माता ने चश्मा दिखा करते जो फिर मैं कोई पूछा था मेरे ऊपर कोई बात क्या हमने आप दिखा दिए आप अकेला है एक वही से विचार और मैं धीरे पिता के अखलाक में वो ये दिन का है मेरे मन में मेरे को अगर उलट तो देखे हो जाएगा तो अखलाक में हिल तो वही लगता है तो खाने में हिल यानी नमक लग जाए नमक मैंने अच्छा लगा अच्छा नहीं लगता था सब खोलू हूं और हिल नहीं है तो ये मजा नहीं है रोशनी नहीं है रंग नहीं है चमक नहीं है सब कुछ होगी क्या हमने आप दिखा दी आपका सीना इन महीने से गुस्सा नहीं ये इन व्यवस्था से फरमाया और तबलीग की मुखालफी की मुजामत से ईदा के साथ किए उन्हें तहमुल अहल किया जा रही है बोलो तकदीर करके तब इस्लामी सर्दी पहला सिद्धि अवली वहां के लोगों के तब इस्लामी जब बहुत और हमने आप पर आपका वो बोझ गुजार दिया है जिससे आपकी कमर तोड़ रखी थी और आप बिन शुभ्रमों का अजाय जैसे जब पाए जाए गणपति रोगी पर सरकार तब इसी सदी वजह से भी अपनी बहुत उदर परेशानी क्योंकि तालीम सब्जी के लिए जबान की दुस्थिति की भी जरूरत है जब पूछा के सलाह का जाता इन दीजिए और हिल दीजिए और इजहार के लिए दबा दीजिए आपको अभी इसकी भी जरूरत है इनकी जरूरत इनके लिए इनकी जरूरत है और दोनों को जरूरत है कलम की और दबा की जरूरत है तब तो सारी जरूरत नहीं है हमको मालूम बातें देखना पढ़ना की जरूरत होगी तब तो इजहार माफी तो नहीं कर सकते लोग की शरण की शर्ती और अभी ऐसी बात करने कोई संदेह नहीं ऐसा दिल हासिल करो जिसे तुम समझा सको लोगों को बदस्ते कर सको ऐसी फंसी बड़ी में बोले में कोई संदेह उसके अंदर प्रसाद और बताने के साथ आप ये तभी कुर्बान हो आप जब ईश्वरी सभी अवली है जब बहुत बहुत ऐसी बात करो जिसे जब समझे जब ईश्वर मुसा ने सुना क्रमात नहीं करो पोचता से तो समझती है मेरी पोचता काम नहीं आते आप दूसरों का वापस न कर फिर उनसे दलील पेश कर दीजिए इसमें आप बताने की जरूरत है भाई काम का काम ही नहीं जहां उम्मत पर मदारिस पर जो उलूम पर आ जा रहे हैं उसको हमारा नहीं समा सकते हैं और भी बड़े बताए ये दिखाते नहीं देखा उसको कामरी को नहीं कहा है मकानी नहीं कहा है जो कहते हैं मराठे कामी मनाई क्या जरूरत नहीं उसको मकाती नहीं है तो मराई की जरूरत है जो अपने उलूम के गुजरू सकते हैं उलूम में अगर तो फर्क नहीं होते कर पाए ये जरूरत है कि ऐसे वो लोग जो जाने जिससे बातें के समाज कर सके वो तो अल्लाह ताला हम सब को ऐसे रूप से प्रसन्न होना है तो हमारे कर्म को भी पार साफ कर सकते हम दूसरों के सामने अपने हुलूम को मारे को पेश कर सकते हैं और इस बात में हम मानिए तो हम करवा सकते हैं अलग अलग समय में जारी करता बहुत नकल कर यहाँ कुछ नाटी करने वाले पढ़ते हैं तो अपने पढ़ में दो मसल करते हैं या आदि थे बदाय थे कभी तो ईशा के बैठे थे ना जब हम ईशा के निर्माण नहीं पढ़ते हम अपने पढ़ में सो महसूस करते हैं मालूमा के साथ ही शादी की थे और सारे अपराध की थे। उन्होंने कहा लोगों ने कहा कि अगर ये लोग शिकायत करते आप बेचे थे ये भी बेचे थे आप भी ईशा कीजिए हम करने का पड़ गए अपराध के लिए आधा बनाए पर और बनाए के लिए आधा तो मैंने मांगा है सूफी से एक खर्ची के साथ खुद दे रहे अल्लाह ताला हम सब लोगों को जी सही समझ सही तरीके से चलाए रोजा है इसके लिए कोशिश की जाए अल्लाह ताला हमारे अखलाक को लाल कर्म कर सको रोजा इसी मुतकी होगा मुतकी के बाद साबित रहे देते हैं सारे अवामी वैसे आगे बढ़िए तकवे की अलग तस्वीर है इंतजार अवामी का इंतजार और हमारे सिर्फ दिल से कर्म नहीं होता दिल का कर्म जो आगे से होगा तब मुस्कर होगा अवामी का इंतजार भी दवाई से होगा अवामी का इंतजार और दवाई से इंतजार ये जरूरी रोजा इसीलिए है अवामी की इंतजार की आदत हो जाए क्योंकि दिल के खाना पीना रहता था जायज था लाता किसी तकवा के लिए जो जायज थी उसको भी रोक दिया आप भी नहीं ताकि तुमको तकवा की तक आदत मिल जाए मेरी तकवे के लिए हराम का जो सवाल ही नहीं है जो हराम खाना है वो तो छोड़ी जो अभी हराम खाना भी छोड़ते तो तुम्हारा कमाई का है तब तक के जरिए पहुंचोगे अरे सोना दिया था दिल्ली दिया था पानी दिया था निकालते रहेंगे वो करते तबे के आधा रहना है तो उसी पर पहुंचोगे जब ये जीवन तब तक एक क्रिया करो वो पांच चीजों को भी छोड़ो मैं ज्यादा हूं नहीं मुझे ज्यादा सा ज्यादा इस तबे के लिए अल्लाह ने कहीं लिखा है कि तकवल्ला से अल्लाह से ताल्लुक हुआ और मुझे खुद से महबूब से ताल्लुक और जब तक दोनों को हुकूम नहीं करता वो सके क्यों करता फिर अल्लाह के हुकूम पता करना तकवे के लिए काफी नहीं है महबूब को उत्तर दूंगा तकवल्ला और हुजूर खुद ये तरीक है हमारा हम सबको सिखाना चाहिए सरदार शरीफ इसी के पास के लिए मुझे भी तोड़ी थे हमारे पिता के दिल भी तोड़ी थे औलाद भी तोड़ी थी तब तो सब कुछ है कुछ जो आपने पैदा नहीं था पिता आपको भी धीरे दे सरकार होता विश्वास कभी आप ही जान करते थे कभी माला ना जान करते हैं जिससे जिसको पाता हो अब कहा था अल्लाह आप बहुत जबरदस्त हुआ है या आपके एकदम की तब वहां बजट के है अंत हर बन सकता है अंत वही हुआ है और दस के समय ये हम कहेंगे हम कहेंगे फिर की अदत के जरूरी अल्लाह आप एकदम की तब वहां बजट के है अंत हर बन सकता है अंत वही एक भी सिक्योरिटी है परमात्मा आदर ये दुआ करते करते कहीं क्या हुआ कि तुम क्या कर सकते हो तो दिया कि अगर हम चाहे करते तो आप खाएंगे तो उसे आप अभियान करके हमारे घर की इच्छा करें अल्लाह हम आप चिंता हुआ बजट क्या अंत हर मन करता अंत बदियों होगा रब जिन्हें कहा सत्य रहे ग्रहण करने की आशा हमारा ही नहीं, जो बातें कही गई है अल्लाह तारा मुझे भी जो नमका लेते हैं पर हमारे भी चौथी की चौथी दे जो रमदान का है रोजे का मकसद है ताकि रोजे रोजे का तलाबी का थोड़ा का हाल बना हो सके रमदान और बदलना इन्हें कहा सत्य रही ग्रहण करने की आशा हमारा ही नहीं।